شانہ بنایا رب نے تیری شان واسطے، اپنی پہچان واسطے، آقا بنایا خود اپنی پہچان واسطے، اکھیاں آرزو روے بس دے ارمان واسطے، ہو جائے وقف دل تیرے ارمان واسطے، چرچا تیرا رحمان نے کیتا جہان وچ، سر چکائے لوکاں دے رحمان واسطے، تو سر چکائے لوکاں دے رحمان واسطے، داؤد لئی زبور تو قرآن واسطے، آیا بشر دے روپ وچ نورے نبی ریاض، آیا بشر دے روپ وچ نورے نبی یاد، بد اس تو کی شرف ہوئے انسان واسطے، بد اس تو کی شرف ہوئے انسان واسطے، شانہ بنایا رب نے تیری شان واسطے۔